drogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek 17 czerwca, jest 16. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji ma dla Państwa w serwisie Trójki Romuald Wójcik. Trwa wizyta prezydenta Niemiec w Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Może być nawet 35 stopni. Do prokuratury wpłynął 1 000 000 złotych poręczenia od Sławomira Nowaka. W Warszawie trwa wizyta prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, którego gości prezydent Andrzej Duda. Obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy, odbyły się także rozmowy plenarne, spotkanie z dziennikarzami i uroczysty obiad. Na miejscu jest Przemek Lis. W tym momencie na Zamku Królewskim w Warszawie trwa spotkanie prezydentów z młodzieżą z polsko-niemieckiej wymiany. Wizyta prezydenta Niemiec jest związana z 30. rocznicą podpisania przez Polskę i RFN traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jak mówił podczas spotkania na Zamku prezydent Andrzej Duda, moment przyjęcia traktatu był czasem przełomu dla Polski i dla Niemiec. Była to wielka chwila dziejowa dla Polski i Niemiec, a także dla całej Europy. Przeżywaliśmy radość z upadku komunizmu, z odzyskania wolności przez Polskę oraz ze zjednoczenia Niemiec. O współpracy i dobrym sąsiedztwie mówił Frank-Walter Steinmeier. Pan prezydent pokazał, że wcale nie musimy niczego upiększać w naszym sąsiedztwie. Oczywiście, że czasem bywają różne interesy, różne punkty widzenia, ale to, co jest ważne i chciałbym to podkreślić, nasze sąsiedztwo należy do większych osiągnięć ostatnich 30 lat. Spotkanie na Zamku Królewskim to ostatni punkt wizyty prezydenta Niemiec w Polsce. Mówił Przemek Lis, dziękujemy za relację. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Ostrzeżenie 2 stopnia zostało wydane dla zachodniej i środkowej Polski, a 1 dla Warmii i Mazur, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Będzie dosyć niebezpiecznie, ponieważ wartości zarówno w dzień, jak i w nocy będą wysokie. W dzień, szczególnie w zachodniej części kraju, powyżej 30 stopni do 34, punktowo mogą być nawet wartości 35 stopni Celsjusza. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie, będą tak zwane tropikalne noce. Temperatura w wielu miejscach nie będzie chciała spaść poniżej nawet 16 stopni. W zachodniej części kraju nawet poniżej 18, a w niektórych miejscach nawet poniżej 20. Kiedy mamy temperaturę w nocy 20 stopni, wówczas mówimy o tak zwanej nocy tropikalnej. To znaczy, że będzie duże obciążenie termiczne dla organizmu, zarówno w dzień, jak i w nocy, ponieważ organizm nie będzie się regenerował. Nieco chłodniej będzie od wtorku. Do prokuratury wpłynął 1 000 000 złotych poręczenia od Sławomira Nowaka. Śledczy nie sporządzili jednak protokołu przyjęcia. Powodem jest fakt, że postanowienie sądu o kaucji jest nieprawomocne, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Postanowienie sądu apelacyjnego z 2 czerwca nie jest prawomocne, ponieważ prokurator zaskarżył to orzeczenie właśnie między innymi w zakresie zastrzeżenia warunkowej zmiany tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Jeśli sąd w kolejnej instancji zdecyduje o areszcie dla Sławomira Nowaka, poręczenie zostanie zwrócone. W przypadku natomiast nieuwzględnienia tego zażalenia, prokurator sporządzi protokół przyjęcia poręczenia majątkowego. Tutaj ważne jest to, że prokurator nie odmówił przyjęcia wpłaty, natomiast odmówił sporządzenia protokołu przyjęcia poręczenia majątkowego. Są to dwie różne instytucje. Dziś sąd apelacyjny odmówił wstrzymania wykonania aresztu wobec Sławomira Nowaka, o co wnioskowała obrona. Były minister transportu w rządzie PO-PSL został aresztowany w lipcu ubiegłego roku w związku z podejrzeniem o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy na Białorusi zaapelowało do tamtejszych władz o przewiezienie do szpitala Andrzeja Poczobuta. Przetrzymywany w areszcie polski działacz społeczny i dziennikarz jest poważnie chory. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w apelu pisze, że Andrzej Poczobut ma poważną chorobę serca i w areszcie zaraził się koronawirusem. Mimo to nadal jest przetrzymywany w przepełnionej celi aresztu razem z innymi 12 więzionymi tam osobami. Prosimy o natychmiastową hospitalizację Andrzeja Poczobuta i zapewnienie mu niezbędnej opieki medycznej, pisze Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Swój apel skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia i do aresztu w Rzodzina pod Mińskiem, gdzie Polak uznany za

Przypominam się, znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie oddaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Pół minuty po godzinie 16:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, dziś premier Morawiecki przedstawił rządową strategię demograficzną 2040. Chodzi o bardzo istotną kwestię, po prostu, żeby nas było więcej, nas Polaków. Ze mną pani Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister, takie główne założenia tej nowej strategii, na czym polegają? Przygotowując projekt strategii demograficznej, bo podkreślę słowo projekt, który dzisiaj przedstawiamy Polakom do szerokich konsultacji. Tak, i on teraz trafia do konsultacji, tak. Tak, i przedstawiając ten projekt zidentyfikowaliśmy 10 wyzwań, z którymi mierzą się Polacy, którzy chcą zakładać rodziny, chcą mieć dzieci i chcemy w trzech celach odpowiedzieć na te wyzwania w 12 obszarach. I to jest bardzo ważne, bo tylko kompleksowa, spójna i stabilna polityka ma szansę wpłynąć. Społeczeństwo musi być przekonane o niezmienności pewnych instrumentów, pewnych polityk, bo tylko wtedy one mogą wpływać na decyzje. I spośród tych 12 obszarów, w jednym obszarze już dużo zostało zrobione. Mam na myśli zabezpieczenie finansowe rodzin. Natomiast w tej chwili rekomendujemy, by w pierwszym etapie realizacji strategii, kiedy ona już zostanie skonsultowana, uchwalona przez Radę Ministrów, żeby skupić się na 4 kolejnych obszarach, które teraz traktujemy priorytetowo. I to są obszary związane przede wszystkim z mieszkaniami, ze zdrowiem, z rynkiem pracy i opieką nad najmłodszymi dziećmi, nad tymi dziećmi do lat 3, szczególnie w drugim i trzecim roku życia, bo to jest największe wyzwanie dla rodziców. No właśnie, bo tutaj widoczny jest taki brak żłobków, takich państwowych żłobków. Powstaje w związku z tym taka dziura opiekuńcza między tym rocznym okresem rodzicielskim, a wiekiem 3 lat, kiedy można zapisać dziecko do przedszkola. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście to jest taka luka, którą my też dostrzegamy. Mimo tego, że bardzo szybko rozwija się sieć opieki instytucjonalnej, mamy w tej chwili 200 tysięcy miejsc w żłobkach, to rzeczywiście one nie są wszędzie dostępne i jest też różnica między żłobkami publicznymi, prywatnymi. Różne są preferencje też Polaków. Są osoby, które wolą prywatne żłobki, są takie, które wolą żłobki publiczne. I tutaj wychodząc naprzeciw różnym preferencjom, a jeżeli mówimy w ogóle o preferencjach dotyczących opieki, to większość najczęściej wybieraną jako idealną formą opieki przez naszych respondentów, bo przeprowadzaliśmy specjalne badania z perspektywy przygotowywania strategii. Najbardziej preferowana jest jednak opieka wykonywana przez członków rodziny, czy to przez rodziców, czy korzystając ze wsparcia dziadków, babć i tak dalej. I dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom, tym preferencjom, przygotowaliśmy i został już ogłoszony w ramach Polskiego Ładu instrument, który nazywamy rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To są dodatkowe środki właśnie na to, by można było korzystać z różnych form opieki. Czyli można z tych środków również opłacić żłobek chociażby prywatny i w ten sposób zwiększamy też dostępność tych istniejących miejsc w żłobkach prywatnych. Można opłacić opiekunkę, można te środki potraktować jako wynagrodzenie dla rodziców za opiekę własną, czy na przykład zrekompensować powrót mamy do pracy na mniejszą część etatu i w ten sposób wyrównać poziom dochodów, który oczywiście jest obniżony przy niepełnym wymiarze pracy. To jest bardzo ważny problem i bardzo ważny obszar, w który chcemy inwestować, bo szczególnie w przypadku drugich i kolejnych urodzeń to jest duża bariera. Pani wspomniała o tym zabezpieczeniu finansowym. No takim swego rodzaju zabezpieczeniem było 500+. No to przyniosło pewną ulgę w tych finansowych kwestiach, no ale chyba nie przyniosło oczekiwanych efektów, jeśli chodzi o wzrost dzietności. Jeżeli popatrzymy na dane prognozowane przez GUS tuż przed wprowadzeniem tego programu, taka długoterminowa prognoza z 2014 roku, to nawet dzisiaj, to znaczy porównując ostatnie lata, widzimy, że przewidywany wtedy przez GUS poziom dzietności był niższy niż jest ten rzeczywisty. Trzeba też pamiętać o tym, że liczba urodzeń dzieci wynika z dwóch zmiennych. Po pierwsze z dzietności, czyli tej średniej liczby dzieci urodzonej przez kobietę, a po drugie, co w tym przypadku ważniejsze, wynika z liczby kobiet. Nam bardzo spada w sposób bardzo gwałtowny w ciągu ostatnich lat liczba kobiet w wieku prokreacyjnym. Dlatego nawet realizując teraz bardzo szybko niektóre instrumenty i wprowadzając kompleksową strategię demograficzną, realizując kompleksowo jej kierunki, nie będziemy w stanie przez kilkanaście lat zwiększyć liczby urodzeń. Właśnie z tego powodu, że ubywa nam bardzo gwałtownie kobiet. I tutaj perspektywa jednego pokolenia to jest taki czas, o którym możemy mówić, tak to w demografii wygląda, tu nie ma szybkich efektów i szybkich rozwiązań. Proszę też zwrócić uwagę na to, że w krajach, które są liderami, a mamy takie w Europie, mam na myśli Francję, która ciągle ma tą dzietność na poziomie zbliżonym do zastępowalności powyżej 1,8, to jest kraj, który prowadzi politykę pronatalistyczną. No według niektórzy twierdzą, że jeszcze wcześniej, ale powszechna zgoda, że od końca II wojny światowej. Zasługi INEDU, czyli Państwowego Instytutu Badań Demograficznych francuskiego, są tutaj też bardzo istotne. To jest olbrzymi ośrodek wiedzy, który od 70-80 lat zajmuje się projektowaniem polityk w tym zakresie. I polityka Francji jest polityką bardzo, można powiedzieć, dla osób, które się nią interesują, tak jak ja zaczynałam ileś lat temu, jest czymś bardzo skomplikowanym. To znaczy, to jest tak rozbudowany system, który w każdym obszarze przewiduje instrumenty, które mają wspierać rodziców. Najróżniejsze, od wsparcia takiego bezpośredniego finansowego, które można powiedzieć jest podobne do naszego programu Rodzina 500+, poprzez dopłaty mamom, które ograniczają swoją aktywność na rynku pracy. To jest bardzo ciekawe i na to też warto zwrócić uwagę. Aż po na przykład bonusy na przeprowadzki, no bardzo różne, tu można by było wykład zrobić o francuskiej polityce prorodzinnej. Co chcę powiedzieć, to jest system bardzo rozbudowany i działający równolegle w wielu obszarach. I to jest przepis na sukces w tej dziedzinie. Jeden instrument, nawet najsilniejszy, nawet najbardziej kosztowny, bo o tym też trzeba pamiętać, że Rodzina 500+ to jest program kosztowny, to nie jest złoty lek na cały problem. Czy problem zatem, no bo z jednej strony te wszystkie programy pomocowe, osłonowe, opiekuńcze, to jest jedno, ale czy czasem nie mnie problem leży w jakiejś takiej zmianie mentalności młodych ludzi. No, dla wielu z nich decyzja o założeniu rodziny to nie znajduje się raczej na czołówce listy priorytetów życiowych. To bardzo dokładnie przebadaliśmy i rzeczywiście w zależności od grupy wiekowej, tak, respondentów, te odpowiedzi oczywiście się różnią. Natomiast ważne jest to, że w Polsce my mamy ciągle do czynienia, i to jest bardzo pozytywne i budująca wiedza dla nas, mamy ogromny potencjał. To znaczy Polacy tak naprawdę swoje indywidualne szczęście utożsamiają ze szczęściem rodzinnym. I obraz rodziny, który się wyłania z tych badań, no dla mnie osobiście był zaskakujący, bo my marzymy o rodzinie opartej na trwałym związku, w dużej mierze sformalizowanym. Tutaj jest bardzo duża taka korelacja występowania małżeństwa jako tego preferowanego związku ciągle. Także to nie jest prawda, co niektóre media próbują nam powiedzieć, że małżeństwo już jest niemodne i przestarzałą jest instytucją. No nie jest, przynajmniej nie w Polsce. To są rodziny, w których mama i tata chcą się dzielić obowiązkami, chcą sobie też zostawiać przestrzeń na samorealizację. Ważne są relacje oparte na szacunku, szczerości, miłości. Rodzina z dwójką lub trójką dzieci, tych wskazań na troje dzieci przybywa na przestrzeni ostatnich lat, to też jest bardzo ciekawe. Rodzina, w której jest pies i która mieszka w domku na przedmieściach. Mhm. To jest niesamowite, jak jest spójny, taki mamy obraz idealnej rodziny jako społeczeństwo. I to jest potencjał, na którym naprawdę można budować. Także tak naprawdę nasze zadanie sprowadza się do tego, by usuwać bariery, które to blokują. Bariery, które powodują, że Polacy odkładają te decyzje. A podstawowe bariery, które mają na to wpływ, to jest poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, stabilność zatrudnienia. I ta stabilność jest nawet ważniejsza z wielu badań, nie tylko tych naszych, ale z wielu badań wynika, że stabilność dochodów, stabilność zatrudnienia jest ważniejsza niż poziom dochodów. Po drugie, kwestie związane z mieszkaniami. Te rzeczy też się łączą, dlatego że wiemy, że osoby, które nie mają stałego zatrudnienia, nie tylko nie mają tego poczucia bezpieczeństwa, ale też mają kłopot z kredytami hipotecznymi. Więc to jest cały system elementów, które bardzo silnie ze sobą się łączą i dlatego potrzebne jest oddziaływanie we wszystkich tych obszarach równolegle. A bierzemy, można powiedzieć kolokwialnie, na warsztat pierwsze cztery priorytetowe, dlatego że, czyli powtórzę, rynek pracy, opieka, zdrowie i mieszkania, dlatego że działanie w tych czterech obszarach, intensywna interwencja w tych czterech obszarach może przynieść relatywnie duże i szybkie efekty. Nie jest tak w każdym z obszarów, bo jeżeli patrzymy na to, co nazywamy w strategii kulturą przyjazną rodzinie, czy popularyzowaniem kultury przyjaznej rodzinie, to wiadomo, że to jest proces, który musi trwać i to nie jest coś, co można zrobić, co państwo może wysterować i z szybkim efektem, tak? Natomiast w sferze mieszkaniowej, czy w sferze związanej z opieką nad dziećmi, my możemy bardzo dużo zrobić gwałtownie i w ten sposób duży efekt osiągnąć relatywnie szybko. Teraz konsultacje, one potrwają ile? Planujemy co najmniej do końca września. Mamy dużo obszarów do przedyskutowania. Chcemy, by one były bardzo szeroko zakrojone z różnymi grupami społecznymi, zaczynając od rodzin oczywiście, poprzez organizacje pozarządowe, poprzez naukowców, ekspertów, pracodawców, bardzo ważna grupa, samorządowców. A zatem myślę, że na poziomie września wrócimy do tego tematu i będziemy ponownie gościć panią u nas w studiu. Dziękuję bardzo. Barbara Socha, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, była gościem Trójki. Dziękuję bardzo. okolice. 22,7 trójek w sprawie pogody? Dla mnie optymalna pogoda to jest właśnie teraz i tylko czekam, kiedy zaczną się narzekania na naszej stacji, że już za ciepło jest. No na pewno się zaczną kiedyś, ale na pewno nie usłyszą ich państwo ode mnie. Dla mnie nie ma takiego pojęcia jak za ciepło. A jest ciepło rzeczywiście i będzie jeszcze cieplej. 25 stopni w Kotlinach Górskich, 26 na wschodzie, około 27 w centrum, do 30-31 na zachodzie. Chłodniej tylko na Helu, około 21 stopni współczujemy. Wieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południowego wschodu, a tak generalnie to wieczór i popołudnie jego reszta bezchmurne lub z minimalnym zachmurzeniem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą wznieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator Sportowy. Rozdaliśmy już 1 000 000 flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Za 26 minut, godzina 17. Zapraszamy do trójki. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Egert. Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że Polska popiera wprowadzenie globalnego podatku od przedsiębiorstw. Jednocześnie szef finansów zaznacza, że nasz kraj sprzeciwia się ujednoliceniu tego podatku we wszystkich krajach. My chcemy, żeby tam, gdzie są niższe podatki CIT, tak jak w Polsce mamy różne ulgi, żebyśmy mogli to dalej utrzymywać, żeby nie było tak, że sama stawka będzie płacona w każdym kraju, bo to wtedy stracimy narzędzie zachęty, żeby u nas globalne firmy inwestowały. Więc tutaj trzeba rozróżnić, absolutnie rękoma i nogami popieramy ten globalny podatek, ale też walczymy, że jak u nas firma płaci podatki, to my możemy w Polsce dla tej firmy ustawiać niższe podatki, ale tylko dla tej działalności, co jest wykonywana u nas. Na początku czerwca grupa G7, która zrzesza najbardziej rozwinięte państwa, osiągnęła porozumienie w sprawie wprowadzenia globalnego podatku od przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie ma zapobiec unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje. Grupa G7 zaproponowała wprowadzenie jednolitej minimalnej stawki podatkowej na poziomie 15%. Minister finansów wypowiadał się też na antenie Polskiego Radia na temat inflacji. Tadeusz Kościński ma nadzieję, że czerwiec będzie ostatnim miesiącem wzrostu cen. Przyznał, że utrzymująca się od kilku miesięcy inflacja jest niepokojąca. Jest niepokój, ale myślę, że już tam czerwiec pewnie będzie taki ostatni miesiąc, gdzie inflacja rośnie i już do końca roku będzie spadać. My potrzebujemy naszej prognozy, że do końca roku średnie za ten rok to będzie 3,1%, więc mam nadzieję, że ta nasza prognoza się ziści. Według Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji w maju wyniósł 4,7%. W porównaniu z kwietniem to wzrost o 0,3%. Tymczasem roczna inflacja bazowa strefy euro powinna wzrosnąć do 1,1% w 2021 oraz 2022 roku, prognozuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Ekonomiści wskazują na wyraźną presję cenową m.in. w hotelarstwie, transporcie lotniczym i usługach turystycznych. Analitycy Goldman Sachs zrewidowali prognozę inflacji dla strefy euro w związku, jak zaznaczyli, trwającym procesem otwierania gospodarek w całej Europie i zaobserwowanym skokiem cen w USA i Wielkiej Brytanii. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier składa wizytę oficjalną Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś mija 30. rocznica podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. O współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami porozmawiamy już za parę minut. Naszym gościem będzie główny analityk Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,15 zł, za euro 4,53 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,79 zł, a funt brytyjski 5,29 zł. Yeah. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzisiaj z wizytą w Polsce przebywa prezydent Niemiec Walter Steinmeier. Ja chciałbym z Panem porozmawiać o naszej współpracy gospodarczej, polsko-niemieckiej. Od dawna mówimy o tym, że Niemcy są dla nas najważniejszym i największym partnerem handlowym. Polska dla Niemiec też jest istotnym partnerem handlowym. Czy nadal to stwierdzenie ma rację bytu, panie Piotrze? Czy Niemcy rzeczywiście i współpraca gospodarcza polsko-niemiecka jest na wysokim poziomie? Zdecydowanie tak, panie redaktorze. To twierdzenie nie tylko ma nadal sens, ale tak naprawdę robi się coraz mocniejsze, coraz twardsze. Widać to było między innymi po tym, co działo się w bardzo trudnym ubiegłym roku 2020, ale ma też kontynuację w pierwszych miesiącach tego roku. Cały czas nasz eksport do Niemiec rośnie. Import wcale tak mocno nie skurczył się w ubiegłym roku. Tutaj widać było, że też współpraca jest mocna. Blisko 30% eksportu Polski jest plasowane w Niemczech i przeszło 21% importu pochodzi z Niemiec. I cały czas ta proporcja utrzymuje się z taką minimalną tendencją wzrostową. To jest sposób naturalny związany z tym, że Niemcy u nas dużo inwestowali, jest wiele kontaktów pomiędzy firmami. Jesteśmy też dużymi i bliskimi sąsiadami, więc oczywiście o to stosunkowo łatwo. Nawet myślę, że zeszły rok pokazał, na ile my jesteśmy istotnym partnerem dla Niemiec. Niemcy wiele operacji swoich, które wykonywali gospodarczych, przenieśli do zakładów rozlokowanych w Polsce, ale też i rezygnując z innych dostawców w mocniejszym stopniu polegali na nas. I stąd, mimo że niemiecka gospodarka uległa skurczeniu w zeszłym roku, no to tak naprawdę eksport wzrósł o blisko 4% nasz do Niemiec. Jakie branże, jakie dziedziny gospodarki tutaj wiodą prym, jeśli chodzi o te wzajemne stosunki polsko-niemieckie? Panie redaktorze, to jest szalenie trudne pytanie dla analityka, bo gdybyśmy my byli, że tak powiem, taką monokulturą, która ma jakiś jeden produkt flagowy, no nie wiem, no 3 dekady temu to był węgiel, statki i może jeszcze siarka, no to moglibyśmy faktycznie to wymienić. W tej chwili, jeżeli zechciałby pan redaktor zajrzeć do tablic GUS-u, który prezentuje to bardziej dokładnie, zobaczyłbym pan, że tam jest kilka tysięcy rodzajów towarów. Tak? Więc w sumie samych towarów może być pewnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli to grupować, to zazwyczaj koncentrujemy się na automotive. Produkujemy samochody, które są eksportowane do Niemiec, produkujemy bardzo dużo części, które są przez Niemców wykorzystywane do dalszej produkcji. W tej chwili weszła nasza specjalność pod tytułem baterie, które oczywiście będą przez Niemców rozchwytywane do ich produkcji, ale oczywiście to nie wszystko. To jest też inny przemysł, to jest AGD i RTV, to są meble, to jest bardzo dużo towarów spożywczych i przetworzonych, i nieprzetworzonych, które Niemcy chętnie jedzą i czasami chwalą bardziej niż swoje, nie wiedząc do końca, że jedzą naszą. To jest oczywiście też chemia, to są tworzywa sztuczne. Bardzo duża gama produktów. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem był Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza. Dziękuję. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to. oczywiście, kochanie moje, oczywiście Kora i Mana. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 11 minut z małym hakiem godzina 17. Za 2 tygodnie mają ruszyć pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje już oferty aptek do Narodowego Programu Szczepień. Więcej o tym Dorota Matyjasik. Chętni na szczepienia w aptekach już są. Jedna z łodzianek mówi, że z tą rejestracją i chodzeniem do przychodni to za dużo zachodu. Dlatego na szczepienie jeszcze się nie zarejestrowała. No to będzie dobre, bo mi się nie chce do tej przychodni za bardzo iść. Popieram, bo naprawdę nie musi się człowiek rejestrować. A to dobre, bo wie pani, no człowiek nie chce się nieraz iść do przychodni, zamówić wizytę, ten termin, prawda? A wtedy no idąc do apteki, bo ja też wykupuję leki, to mogę się zaszczepić. Apteki mogą już zgłaszać chęć udziału w Narodowym Programie Szczepień. Jak mówi rzecznik łódzkiego oddziału Anna Leder, są już pierwsi chętni. Dzięki wsparciu farmaceutów, którzy przeszli specjalne szkolenia i mogą uczestniczyć w programie szczepień przeciwko COVID-19, zwiększy się możliwość zaszczepienia wszystkich Polaków, zwiększą się możliwości szczepień nawet w najmniejszych miejscowościach i dzięki temu osiągniemy odporność populacyjną przeciwko COVID-19. Apteki będą funkcjonować jak normalne punkty szczepień, z jedną tylko różnicą. Szczepić będą się mogły tylko osoby dorosłe, bo dzieci musi kwalifikować lekarz i tylko osoby zdrowe. Apteki mogą się do nas zgłaszać za pośrednictwem platformy ePUAP. Przewidujemy, że taki czas od momentu zgłoszenia się apteki do momentu rozpoczęcia pierwszych szczepień w aptece to co najmniej 14 dni. Zainteresowanie szczepieniami wśród farmaceutów jest duże, ocenia rzecznik Łódzkiej Izby Aptekarskiej Zbigniew Solarz. Świadczy o tym liczba farmaceutów, którzy przeszli w ostatnich miesiącach specjalne szkolenia. W zakresie wykonywania szczepień, jak i kwalifikacji do tych szczepień. W skali kraju około 9 tysięcy farmaceutów jest uprawnionych do wykonywania szczepień. Członek Rady Medycznej przy premierze profesor Anna Piekarska mówi o planowanych kolejnych zmianach w programie szczepień. Wiele osób nie chce się szczepić preparatami AstraZeneca, choć jest to pełnowartościowa szczepionka. Ewentualna zamiana preparatu ma przekonać nieprzekonanych. Po to, żeby nie stanowiła ta niechęć, prawda, związana ze złą sławą, żeby nie stanowiła bariery do szczepień. Najprawdopodobniej wzorem innych krajów będziemy dopuszczać szczepienie szczepionkami mRNA u osób, które dostały pierwszą dawkę Astry, właśnie po to, żeby zachęcić te osoby do szczepień. W Polsce nie ma jeszcze decyzji rządu o możliwości zamiany preparatu w drugiej dawce.